چی دی زمکا کی سوک پیدا کی یہ دی زمکی اینو آگا کی بدا پساد ری لکا جنات نو قیاس ہو قطعی نہیں کنا قیاس زونی دو زونو اگا زون تا حد پوری سیم دی و تا حد پوری خطاون دی دوارا کارا پی کی تشوی دی نو قیاسا علی الجن نیوی دی دی ادا حرشی خاصیتی خپل دا سی زیونش دی چی و تلار شی نظر کی بڑے خیال تصور پیدا کی یار چوک میں بیشتے ٹوپاک میں دل پیدا کی پہ اسی ڈر کو مزرو پر سایہ سڑے ولے جی بکن بگے نو داس یوش تری چا غزے تلاشی نو بے طول جماعت کی نشے موز می کولے ذکر اس کار وے یا می سبق ویلے داد دی زی خاصیتو نہیں یا لاقی خاصیتو نہیں نو دا بدی دزم کی خاصیت جدی کی چوک پیدا کی گی رخارو نہ جوڑ جوغا و پسادینو نقیاس کرے دے نقیاس یقینی نہیں او یاو تا جی اللہ رب العالمین وی دی او پاک قسمان دی وی دی نو اعتراض نہ دے سوال استکشافن خلیفہ پدی معنی باندی لیس اعتراضن بل فیہ تبرئت لانفسہم او استکشاف ما خفیہ علیہم دا زان دا پوکولو دا پارا دے دا زان دا غٹاولو دا پارا ادے اعتراض و جواب یا بخپل نوکری سرگندول دا پارن دی تفسیر جامع البیان دی دا جلالین پا انداز بانی لکرے شوی کتاب دی اگر سلام شافی دی معین الدین صفی ام شافی دی دا اگر کتاب جامع البیان دا جلالین نا پر دیر و خبرو کی سودمن دی پر طولو کی نا وہ پر دیر و خبرو کی تین سودمن دی دیر خول خول نکتین اقل کئی پیدا کی گی ہندوستان کی چاپ دے دل تم پیدا کی گی جلالین سرائی کلا او کلا دو بل کتاب سرائی ہو پیدا کی گی پیدا کی دو مدیر خول خول نکتی گی ناغرہ اعتراض جواب ذکر کرے دے خلیفتان یخلفو فی الحکم ابن جریر مانا کرے دا خلیفتان منی یخلفونی فی الحکم بین خلقی زماد طرف پر مقرار دے چیز مخلوق میں کی بزما حکام چلی نہ در ذمواری پہ چائے خیرا پہ انسانان خیرا د دین رسول پہ پیریانو نہ دی خودی پیریانو تے رسول خودی پیری تا بے رسائی جنات تو بہ دین وائی رسائی بہ تو دائی پہ ذمواری خود نہ زی بو مومنانو این مائنو رو کم جاتا بہ رسوم وی نہ تی راداو کا درزی بہ درسونو کی حاضری رازی دین دے امامتو کی حاضری گی درسونو تا حاضری گی کافر پہ کیوں شے مسلمانان پہ کیوں شے منافقان پہ کیوں شے سیاسیان پہ کیوں شے تبلیغیان پہ کیوں شے ہر قسم وان کننا طرائق قیدہ دا نہ مختلف دین والا نہ در رسول و ثواب مارا لڑا کہ چیز نیت کم د جنات تو در رسول و کم پدی نیت باندھ را گئی ما خو نیت کرے کنا یا یو الناس کی میری اے انسانانو پیریانو ستاسو نہ ڈیر دی پیریان دل تک وہ قبولی تو نبیہ بتا سو تخت آئے دی در کی حاضری رسول تو جنات و تبلیغ نہ دے فرض خپل میں کی بے فرض دے خپل میں کی ہوئے اوبل ترسائی تو انسانانو تو بے فرض نہ دے کہ وہ کی نوڑے رکھتا ہے انسان پر شکل بانی شی در بندہ پر شکل بانی شی دین خلقو تو بیان کی گر واقعات دا سے شوی دی شیخ الاسلام پر شکل بانی با پیران تلق علاقو تا دعوت پر کواقع دو راوت خلق مخیر راغ سلام سلامی وکو صرف لان کیو کچ راغلے بیان دکڑو دیر آلا بیان دکڑو پا خودے اگر یزو کو نیم در غلی ستا زکری تا وی تر آغلے وی زوی در قید نوست را خلاشم سنگ در غلی شیخ سب پا خودے یقینو کچی تر آغلی ستا نبایی اب پوشو جدی سی وی وی سی دا خوک خی خبری دتا کری نو زما پا شکل اللہ تاسول فارشتا یعنی ایک پیرے در لگلے که خطا خبری تا کهی دی دین خلاف نو زما پا شکل مانی چه تاسو زما خبری تا غواگی ده مانه ادباری ده نو ابلیس زما پا شکل در غلی دو گمراه کولو دو پاک زنیم در غلی دو جیل کهو اس راوت امتنه نو دا کی گی بکی دا نو دا خلافت دا دین دا سوال انسانانو تا دای پا انسانانو باندی خودی لی دی پا نورو باندی ندی ویس پا قدما منگا تسبیح بیانی سبحان اللہ تسبیح پہ اعتبار دا صفات باندی تقدیس پہ اعتبار دا ذات باندی ذات تے دیر پاک نصب بے ہے صفتوں نے دیر پاک دی تاثر اصلا صفت کے سوک شرک نشتے اللہ چے بلو سر شرکے خو صفت پلی تھی گی گندکی گی سوک دسر نشی او بیا دی سرا انو قدنا بحمدک صفتون سا سرا دی نصب به انو قدس لا الہ مانا لگی بحمدک دا اللہ اللہ مانا لگی تسبیح کی تنزیح دا نفذ دا ما عدانا لا الہ او حمد کی تعظیم دے استائیل دی دا مانا دا اللہ اللہ مانا لگی نموندہ کو مانا سرا زمین نغلتی خونہ شکن اللہ نوکر شتے بل نوکر نسموی نوکر زلو کی دا رزی کنے چیز مانا دا کسا دا نیک خوشالا ندے سیبا کزا ما چا غلطی ماتے ہوئے نستا غلطی نشتے بل کار لے پیدا کن بل کار پا کوم ستا کار ستا دا دا بل لے او پویی نا نو وقت نمخ کی جواب ورکای نو نپویی گی پی دماو کا جو وقت راشی خبرو شروع نوزبا پی پویی اتا او ویلو تا اللہ زپویگم پاوٹور بانی چی تاسو پینے پوا مسلحت دا استخلاف دا آدم تاسو پینے پوا حکمت پا کسرے حکمت سرگان دے ورم دے جنتم دے فرشتے صرف دا جنت قابل دی مستحق دی حق داری دی او پیریان شیطانان چی بی دینے کے انو صرف دا جہنم قابل دی حیثیت دا غشانت دے دس مخلوق پیدا کم چی اغا مجمعی دیخوا جنت تم دتلو قابل دی دیخوا جہنم تم دتلو قابل دی او اعمال پا پر اختیار باندی دی دس مخلوق پیدا کم قہر رحمت دوار شی جلال او جمال دوار سرگن شی اس دتا نیم حکمت بہتر اس دن وعلم آدم الاسماء آدم علیہ السلام اللہ جوڑ کو اخوہ خولی اللہ آدم علیہ السلام تنونا او بیا قالام بیونی بی اسماء یا اولا نو چینی مونو نو بیا دلتا ہا اولا اس طرح ہوئی روز توی بیا نبیو انبیونی بی اسماء یا اولا خبر میں کہے پنمونو دی چیزنو نو اسماء نمرا زوات مرد دیا شویا اسم مسمع جدا دیا که یو دی ہوئی زمنگ فقهاوی رحمه اللہ و تعالی امامان دا دین وی چو اسم و دا مسمع خبری شروع کرد نو پوش چی دی مبتدیا دی دا علم کلام والا دی کلامی دی مبتدی دی اسم مسمع یو دی خو یو تعبیر دی یو معبر دی فرق پا دی اعتبار من دی او خیراتا دا سیزونا اسما صفتون و خواست اسم پا مانا دی صفت باندی را دی قل سموهم شتے قرآن کی کنیش دی قل سموهم ام تنبیون اللہ سورہ یونس کی ہوئی سموهم نو تیرا تصفتون بیان کا دا مانا خوندہ سموهم که تیرا مدد کئی تیرا تنم و اخلا نو غب پیر بابا دی نو میرا تو اخلا و بلوز باندی نو میرا تو اخلا نو ایو بٹی کوٹ بابا دی نو مونے خی سموهم تیماتا کارنامی و خی صفتون و خی پا دلیل بانی چی دکی دا کمال لی ادا قدرت تی بکی تدارتا و خی اسم پا مانا صفت بانی هو سماکم المسلمین اغستاسو نم ذکر که صفت ذکر که دی المسلمین تابدار سماکم وصفکم مسلمین ایو دو حکمونو تابدار اللہ ہم بویلی دی کنا نمونو تابدارو و سماکم المسلمین من قبلو و فی آزا تصفت دا ویلی دی ندغوی کنا لو کانو مسلمین ربمائی و دلدین کفرو لو کانو مسلمین کافر بوی ارمان ارمان چوی موصوب صفت دی اسلام اسلام را کیو دا بنوی ارمان دی چمنگ مسلمینو سراوی و مسلمین شنو قرآن کی کنا بیا با قردن کدن کی ارمان کئی ناغتی چیئرمان بکم اول تزان کو مسلمین کے کہتا مسلمان نہیں تزان مسلمین کے کن نور تعالی دے دعوت ور کا کنا سماکم المسلمین دل تم ما مانا دا بے اسماء یا اولا صفتنا دی چیزونو دا چھے دے دا ور دے دا روڑے دا دا چائے دے دا چھے دا مانا دا دا دی چھ صفتنی چھ خاصیتنی دی دا دا آدم علیہ السلام فطرت کی پراتو دا انسان فطرت کی پراتی اڑوکے اڑوکے چھ پسن پی گی آغا کے اگئی نوچے چھ شراف لنو خلیتے مندی آغا پری پیو گی چھ دا شخیز تنا شنو لگا ختمی او چھ دا شخیز تنا شنو لگا نختمی آغا خلیتا را مندی گرد بیدا بچے پری پیو گی ناغا بوٹی لخلوار ری چھ خلو نوالم بوٹی لخیز تنا شنو لگا نکا ختمی دلگی دا ختمولو دا پار آغا اگه تا خلا چه دای سبقو تا چانه ده ویلی سکول کی نو تا مور سبقو ویلی نو تا پلار ویلی ده داو تا تعلیم اللہ فطری طبعی کرده ده فطری و طبعی طور بانده دا فطری تعلیم ده کنا چه تشی تا قتل غاره نو مخکای باوتا اوز دا چه تشی دی دل غاره ام مخکای ده غاره تا کهی چوکو نیکه دیکه چه سبقو تن دیره چل که تشی دی دل غاره نو آغا طرف تا با مخکای دا سبق مده دا ذهن کی فطرت کی اللہ رب العالمین غرد اللہ غبر میں کئی خواسو دی چیزنو باندی را ٹھیک دو علی رضی اللہ تعالی روایت شتے ہو کنشتے صحیح ادے پتماتا نشتے علی رضی اللہ تعالیٰ نے چوئی کہ سڑے جہنم للاش نظر اللہ تپس کے خلیفہ دے کنا خلیفہ بانی فرض چطوری دنیا تداوات رسی خلیفہ بانی فرض چہرہ در طول حالت نظام خبر کی دا صحیح دا خدا دا ہر مسلمان فریضن دا چہ پر طول مسلمانان تبلیغ فرض کن نو کئی بے چاہتا فرض پر طول شو نو چاہتا بے کئی نیو بتا فرض بے والی شو چہ تا خبر یا دا خبر بے پرض والی دے داد نیکمانے دا قول پکار دی او فرض بال راضی کہ پیوتن متعین شی بول تو کی نہیں نو پاو متعین دے داد پنے کے کیڑ بد سی دی کہ یو کافر دوزخ تا نو ٹول مسلمانوں نو گروان تا بلا سچے دروغ ہوئی پدی کافر اللہ دین ز قول خود ز خود دی کان چ کافر تے دین ز کزا بتا پس سلا کر دم تو نو کردا کنا تو کردا سنگے چ دا فرض کری دین دا سی پاو بری ز قول فرض کری دی نو آغا دا ازدکول آغا پر از زمین زرو کئی خو صرف زانیو تا دویزگایی چی ما با جراکا گی دوزخت نراکا گی دیتا چی تو تا دوم را سر جراکا گی دیم نیک نیتی دوم را ندا پکار دوم را دویزگیری ابو بکر عمر وی رضی اللہ تعالی نو عمر وی رضی اللہ تعالی نو وی کد عراق کی دا دجلی پا غار باندی گوڑا بیزه دا دریاب کی دجلی پا غار دا گوڑا دا او بو تا خلونی شی رسول ادام برشی زیره کم چه اللہ با زمان تپوس کئی چه تا دا اغا بیزی انتظام واری نو کرده دا زل جدا کرده جدا مسئله دا او دا جدا مسئله دوارو که از مکه اسمان پر آده اسمای آولا دا دیتون خواستیتون را توخای طول بیای پیش کرده نا آدم علیه سلام تا خواه اللہ زرکی اچولیو بیای روان دکره هم سمع عرضه هم ام دے کہا دے ام دے کنا معلومی کی دا چی اولاد دے متشکل کرے دے دیتا سوئی دا دیتا سوئی دا دیتا سوئی دی غوگونو تا سوئی دا سی دی اگا وضع دا صحابی ہو گئی ولی بقی دا خود کلمات نیشتے کنا نوز با دیتا کی گدی نمونو بیگ دی دا تا سوئی دا منی چی مخامق دی دا غیتا سوئی دا کوار کی جنر ری دانی دی دیتا سوئی اپایدہ صدا دا خوراک آدم علیہ السلام فطرت کی وضع دا سامیو دا فطرت کی خود لیو آغا سامیو لیکن ویغد آلی انی نو بی اسمان آولا سمع رضاهم بی پیس کد آشیا فرشتو بانیم بیو تیولی خبر کما دنمونو دی اد فیدو دا دینا که ایتا سرشتی لی ام بی اونی خیال کوای دیده که لگ یو تک دوویم مخ کیو علم آدم الاسماء او رسو دو فرشتو دے کی سمع عرضاهم ما غصی دونا چکم آدم تای خولو اغیدوتو مخو او بیا رسو ام بی اونی بی اسماء آولا ام بی اونی اعلمونی نوی ام بی اونی علمونی نوی خبر میکی علم و نبا کی فرق دے علم ملک دا ادراک دے قوت دے کہ شیر تا نہیں معلوم کچھ اگر قوت ادراک دے وہ کلے معلوم الغواری کتاب کے مسئلہ ہو گئے اما لکہ دا راسخ کیفیت دے پخلاف دا نبعنا دا نبعنا نبع یو جزی شیر یو خبر دا الجزئیو لا یکونو کاسبا ولا مکتسبا نکاسب دے نمکتسب دے جزی دقا یو واحد اولا شریک لہو دا تیز دارے دا دین پورتو اسنو تو پسین شیرت لے پر خلاف دا علم نہ چاغ ادراک دے قوت دے ملکہ دے لکہ کلی شے دے سترگو کی اللہ دے رضو طاقت مالا چورے دے کہ دا طرف گورم لی دیشم نو کہ دا گورم لی دیشم کہ گاڑی سنکو لی دیشم دا قوت دے نو دا آدم علیہ السلام آزے کی علم ہوئی اگر پیدا کرے خلافت لے دے با وضع دا سابیو کئی دے با دا قانون دا چلور طریقی گوری او دے با دنیا کی دا معاش او دا معاشیات و طریقی خی علما دا طبیعت کی خودلی فرشتو رو چی خبر را للا نو دلتا کی تعلیم نیدے علم نیشتے دلتا نبیونی انبیونی خبر میں کئی او ستش دا ہوا ہے چی دے چا حیثیت چی دے چا حیثیت چی دے چا حیثیت اگر یونگ تا دی جدیاتو پتم نیشتے بلخوا دا آدم علیہ السلام بارکی علم ذکر کئی فرشتو طرف سے چرا دی ثم عرضهم عرض ہوئی عرض اور تعلیم کے فرق دی تعلیم کی تفصیل دے عرض کے اجمال دے تعلیم کی بھائی او خبر ہے او مسئلہ تا تفصیلی معلومی گی یا دو استاد پہ خود ہو یا پا قوت مدرکہ باندھی تفصیل دے پہ خلاف دا عرض نہ عرض کے اجمال دے اجمال کی تفصیل نہیں فرشتو تا عرض سے دے اور سردا کے نہ پتہ ہوتا نشتے حدیث کی چرازی وہی عرضت علیہ اجور امتی زما د امت اجرون ما تخود لشی دی زد معراج پش پیا خوب کی ما سے زما د امت اجرون و خود لشو ثوابون چی پا دیا ما دمرا ثواب دے دمرا ثواب دے او بیا حت القضات یخرج هر رجل من المسجد خشاک دکی چی او بندے دی جماعت نو باسی داگی ثواب رتم خود لشی گناہونو صداگانیم خودش پا عملونو قرآن از دادی بیا یر کچوس پی نپویگی نو دادی صدا خودل شوید را تا چطور صدا پی اللہ ورکی عرضت عرضت عرضو عرض کی اجمال لی دائنی دی ویلی چی دا ولی اللہ دا پلان کیز بی دا دغا کلی پا دغا وقتی بدا گناہ کلی دا پتو تلیش لی دا سر فلان کئی دارا که دا پلان کیز بی دا پلان کی قوم پدی تاریخ بدا نیکی کی دا نشتے دے عرض دے درود پیش کی گی وایا اور تو رضو علیہ ما تا پیش کی گی درود بیم زو صلی اللہ علیہ وسلم تاسو ٹول وایا دا اجمال پیش کی چی بیشام کی پننانے روزی باندے دمر درودون استا پا حد کی ویلے شوی نو تا زما پتشتے نو تا ستا پتشتے نو تا بل دے پتشتے نو بل دے پتشتے دمر پیش کو دا عرض دے اجمالی روس خل قرآن کوئی دے پلار پتے ہوتا دے زوی پتے ہوتا دے نکو پتے ہوتا دے قبیلی پتے ہوتا دا طول پتا چو طولا گیا دلا پا گناہونو کیوں پا ثوابونو کی ہم نبیا بداوتا ہوئی انکا لا تدری ما حدثو بعدکا نئے خبر دوستان روس سکارو نکڑیو سبی دنے کڑی دی اچو تا پتا دا پیغمبر پہ پی جنی نبیا با آواز کی اسیحا عبی اسیحا عبی زما شاگردان زما مرگری دی ما تیرا پرے دائی بیا بدا آواز کئی عرض زال لدی او تعلیم زال لدی دا عرض و تعلیم مثال دا سوگیم داولی کی چی ننانای رواز کی دا بجلی دومر خرس را گئی دا کور دومر خرس را گئی دا گاڑی دومر را گئی دا جوڑولو دا پیٹرول دا دومر را دا طول دا تفصیل دی علم دی اس دا خود تفصیلی تا معلوم دی روس سے اجمال کی اولی کی چی یو زر پینزل اس روپائی خرس را گلے اجمال اس تا مالک تا دا خی یو زر پینزل اس روپائی خرس را گلے اگر تا یدی زین ندی معلوم ندی نا تپوس کی جی پتس کی را گلے که شاکی دی خود تپوس بو کی کنا نچی شاکی ندی ناغا بو چی سی را تشماری خود طولی چو دی ناغا با اور طولی ور کی دا تا اس پتنی دا پتس تلگی دلی دا تا پتشنی چی دوم را دی عرض دی فرشتو تدا پتا چی دا چی چیزون دی تفصیل نشتی آدم علیہ السلام کی قوت اللہ و دیاد کرو دا وضع او دا اسماع و دا نمون و چیزون دا مقرارو ناغو دا معنی دا خوراک فیدہ بچا تب لگی انسان تا چی دیکی دا فیدہ جبریل علیہ السلام تا سر دا کامل علیہ دا پتا شتی چی دا معنی توم رفا کدا دا چی سلی و خرون دا دی سو فیدہ دا دا دا که دو فیدہ بنده تا معلومه دا ان دو دکیو دو فیدہ جبریل علیہ السلام تا فرشتو تا معلومہ دا نستوری آل تنشتے پریشانی نشتے صفت بوتر گی دا تندی دو بود اس کو فیدہ انسان تا معلومہ دا نو فرشتو تا سا معلومہ دا اگر تو پتہ نشتے گا نا داغو فطرت و طبیعت کی نشتر ہے دادم طبیعت و فطرت دا سے جو کرو ذکر و تعلیمی کرو نو دا کی دے شو اس کا نا چیو تے سبق وے رہے دے ابل تے نے دے وے لے امتحان دا دولو نے یو شان تاخلی نا نشی وے لے چما تا تاسوی لی چیزمان امتحان اخلی اما پسی سوالو نے لکل لی سنگی راتی وے لی فرشتی دا نوی کنا دو غلط را دےو کنا اللہ منگ تا دینی دیوی لی منگ تا سخب ہو لی صرف داو چی منگ نپوی گو دانی دیوی چی تارا تن دیوی لی داو لی ذکر تعلیم عرفی ندے کنا تعلیم ندے استعداد ورکول لی پدی پیگی چی دے دغا کار لی پیدا کرن دا دغا استعداد پی کیا تول لی منگ دے کارا نوی پیدا کری پی منگ داغی استعداد و قوت نشتا دے نو دانوی چی تا منگ تن دیوی لی عدتا سبق دوت کرن دے ثم عرضهم على الملائكه راغب و اسبانی رحمه الله تعالی علم آدم هو ان جعل له قوه بها نطق ووضع اسماء الاشياء وذلك بالقائه في روعه داغ فطرت کی دا استعداد تولو داغ وقت کی استعداد داغ را ویخ کر بیدائی کو داغ شروع کر اللہ تعلیم دا سبق نو کی دا سیمس کیوئی کی دا سبا وای دا سبا دا سبا بیت سو فیدا شولا دا فرشتون سو فیدا شولا ان کنتم صادقین خبر کہتا سما کنمون دنمونو دی چیزنو دی اشیاو کہتا سرشتینی دارتا ہوای هادا مقام ذکر اللہ تعالی فی شرف آدم ابن کثیر دی دے مائن لکی ریجی ماہوی چی دا دا ید آدم علیہ السلام اکرام کی قدردانی منگ بانی احسان کی جی سڑی تو استا پلا سرما دا سے کرو استا دینی کس سرما سے کرو نو اولاد فضان بانی احسان منی چلالی افضان احسان منی استا سنی کس سرما میں کرو او حسمی کرو علم میں ور کرو مقام میں ور کرو کہ یہ تاثریش دینی چے منگ سی خدمت کو نصب بے ہو بے ہم نکا انو قدس ہو لک آدم علیہ السلام و آدمیان چھے کم تحمید و تقدیسو کی اب استاسو تحمید و تقدیس نو اچھتی تاسو خیر منگے کو کنا نو استاسو نو باغا اچھت تحمید و تقدیس کی تاسو رشتی نے نو دی ہوا ہے اب دی مناسب کار کی قالو سبحانک ویلو فرشتو نقل فرشتونا پا علم محیط دا اللہ رب العالمین باندی فرشتی ہوئی پاک دیمونو پاکستان مناسب نصب بہو سبحانک پاکی دا تالا دا ترجمہ ندا دا لازم مانا دا ہم دا غچی تو لیکی مقصد محمل مفہوم مطلب فعل حضب دے نصب بہو سبحانک پاکی ویو تالا اللہ پاکی ویل چستا مناسبی دا اضافت دا مزدر دا فید پار اضافت عادیہ پاکی تا دا بندوں باید ویش زناونا پاک تے دا دروغونا پاک تے دا بلتنا خدا مون چکم پاکی منو اللہ تعالیٰ غا پاکستان مناسب منو دا غنمونو چکم مخلوق لگا سبحانک پاکی پاکی ویو تعالیٰ را پاکی چی نشتے پیلم کتا سر برابر توک نشتے منگتا اس قسم پو پا دے بارا کلا علم لنا لا دا نفر جنس نکرہ متصل را اللہ اسم نکرہ متصل بلا فصل را اللہ مانا دے کہ استغراق تے متضمن نے مانا دے مل رہا خبر اسم مبنی ہو لی دے وی تضمن دے بکر مانا دے حرف لا علم لنا اس پوانشتے منگتا بید آگنے چتا پی منگا پوا کے چتا را تا خود ری دی نو دا پا خود لی کی ندی زمان علم محدود دے اللہ استا علم لا محدود استا علم کی انتہانشتے یقینا تا خاص تا دیر کامل پہ علم اڈیر خوب پوئے پو بوئے کی پہ حکمتنوں کی تاکیدوں نے ذکر کر ان یو انت بل العلیم صفت مبالغی و صفت مشبہ بل الحکیم صفت صفت مشبہ بل صفت مشبہ کی دوام بھی کہنے استمراری پہ کہتا پہ دے معنی مبالغہ دا بگی یقیناً تو بے شک تو ایک یو تو قصر دے قصر افرادی قصر صفت علی الموصوف صرف تے قدرے دی صفت خان جو پار زبانی پوئے گی اپا ہر زبانی دے حکمتوں خبردار معلومات آتا تھا صحیح شولا چی دو منلا نو جواب شروع رسول علیہ السلام سڑی تاوی صلی فین کرام تو صلی مزو کتا مزنے کرے وہ یو تنے چی دا تا خطا ہو کدا دی خطا ہو کدا دی خطا ہو لا مزو کو بیارا جانے بیاو تو یہ صلی فین کرام تو صلی امان گزارا جماعت تمام دل نہ کرے نموز دیو نہ کو نبیا لڑ بیا رسول اللہ سلام تو گور بیاو تم داؤن جتا دا خطا خدا خطا دو پدرم دل باندھی اگا دخپری نہ پو اقرار یا رسول اللہ علمنی ما پو کد خون پے گم ما خدا کا ذکر ہے وہ سے تصوق شروع کچھ دسی موضوع کا نہ چت زان تا نہ پو نہ وای نہ تپوس نہ تو فائدہ شولا دو ول نہ تو فائدہ شولا زان تا نہ پو ول طلب دے جز جاہلم طلب کو نہ چتا زان تا نہ پو نہ وای نہ طلب نشین چ طلب نشین رحمت بد کم دینو مرکز مکا کودشین و بالا دینی چیز مکا اندر کودشین و بالا دینی کنا نفرشتوی چی نیم پو اللہ پترت نشتی وی مندل اللہ رب العالمین آدم توی تو آیا هم بی اسمائیم داولی آدم علیہ السلام کی چکم قوت اللہ خیو دا قوت جب بیداری فراخی روکی چی تم را خبری کنا امرا جب آوری کنا نو دی پا خبر راستا کئی احکم یو تو ادرکی القا کری دی خبر کتا بی اسماعیم دنمونو دو خواد راغو تاوی کلا چه خبر کو دنمونو دا غینان ویلو تا اللہ علم قل لکم ولی ما تستونی فرشتی کل منا مدد کری فرشتوں کی استعداد اللہ نے خودرے نو پدی کی دے فرشتوں ملامتیا سو اجدا ملامتیا بگما وی نہیں سردا نو تازا نظر کی ملامتیا ہے خدا ملامت ہے تن نہیں ویلی او دای پیو ما نہ کی پدی من نہ پیو گما نہ کم مصلحت نہ جتا آدم پیدا کرے دے دغه مصلحت قابل من نہیں غلی ملامت شی نہیں غلی فلما ام باهم باسماءهم نو اللہ ویلی علما قل لکم ولی نوی ویتا استا چزا پویگم ایک یو زب پویگم پا غیب دا اسمانونو پا پانا دا مخلوقنا پاس دیو کلان دی پا اسمانو دیو کبز مکا او زب پویم پا اچ سرگند آئی او اچ تا سپر سات آئی عالم الغیب اللہ رب العالمین ویزن دا فرشتو مقابل عالم الغیب کن انسانان مقابل خو خم خا عالم الغیب دی چا غوص علم کامل لی اسباب دے علم امدیر دی او غیوی علم الغیب زیم مانوی لی مانا دا سیدا نفد علم الغیب سو زلا اول زل باندی آیت نمبر یوکم تلی درشم کی آیت نمبر 29 کی وہو بکل شئین علیم یو زل دویم زل آیت نمبر 30 کی انی آلمو مالا تالمو انو او درم نمبر باندی فرشتی ہوئی انکا انتر علیم الحکیم سلورم نمبر بانی علم اقل لکم انی آلم غیب السماوات والارض پنزم نمبر آلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون سوشو پانچ پیر علم الغیب زیمہ یو اللہ فرشتی ہوئی علم الغیب اللہ دے بل سکن پیگی منگو من پیگو پترتنشت دے علم الغیب اللہ نفج و شرف علم او چدائی ذکر کرده ان کنتو صادقین نفرشتی دروغ بود دروغ خمول پا خاخبارو کی رایده کو انشاءات دی ام بی هم بی اسمائیم دروغ و زیبه کی نیشتی نو تا دروغ جن تا ویلی دی او پرو نیده تا ندیا چه پرو نیده تا یاد نیده نن باید تصیحات شی صدق و کدم دا صفت چه دا قول را دیم دا سی دا فعلوم را دی فعل فرشتو او صدق و کدم پا کلام صریحی کی امراضی او پا کلام اشارات تعریض کنایہ کی امراضی وہ شکر دے چیز دروغ جننیم دخپل مقابل پا مخی وہ شکر دے چیز دروغ جننیم لدے مطلب سی پیگے پی دا مقابل مخی چوئی چی شکر دے چی دروغ جن مطلب تا دروغ وای کنا لدے دا مطلب چی تا دروغ جنی اوز دا خبر چی تا دروغ جنی دا پخلو دیگی او دا دل دے کلام سر دا لازم دا نو آغا با مخی تا دا وی تا دروغ جنی آغا مخی تا وی تا دروغ مانا تا ما تا دروغ جن وی نو دروغ جن تای دا دو کلام کی دا خبر چی کوئی چی انا هنو نصبیحو بی حمدکا و نقدسو لک نو صرف دخلی تقدیس و تحمید دی مطلبی سو چی آغا صلح پیدا کئی اللہ وی دا استاسو نصبیحو بی حمدک و نقدسو لک دا تقدیس تاسو دا غود تقدیس مقابل کی نیم گره ده اوس وقتی ما دا خبره کرده بیادو پی کنو دا آدم و دا آدمیان و تحمید و تقدیس پا نسبت دا تحمید و تقدیس پا درجه و پا مقام کی پا زر درجه تینو چت سیلا زیاد زکا ما تا جی تحمید و تقدیس کو شیطانم نپریدی نفسم نپریدی پا دی او معاشرم نپریدی پا دی دا پاسیو کو فرشتو تا سرو کاوات نشی اغیو کی دا دی مقام و چت که دا غی مقام دی نکوز دی فرق دی پکی دا گا نو دا فرشتو دروغ ندیلی ان کنتم صادقین کتا سوئے ادید کی میدان وقتا ہوئے لی دا پسی چلو کم دا میوی ان کنتم صادقین چکم کار تحمید و تقدیس کو نو آدم تا ضرورت نشتن دا آدم تحمید و تقدیس تاسو دین او چت تے تاسو دا خبر که حقیقتی صدق دا عمل خبره دا قول خبره دا اغیسر برابری ویزه پویگم قلنا لیل ملائکت اسجدو لی آدم فسجدو الا ابلیس سلورم نعمت ذکر کی اکرام دا آدم علیہ السلام پا یو مقام باندی چیغ دا علم مقام دی دا علم مقام و علم دا استاسو علم نویما دیر خوشحال نشای یا خدای اوٹون وقتی ملاویلیو ویچی ملیانو لوٹ ورکای ولی ورکای وی فرشتو ووٹ آدم علیہ السلام لوٹ کرد آدم علیہ السلام ملاو اینام اگه که پاسشو امتحان که نو فرشتو ووٹ آگل ورکا سجده اگه تو کلا نو منگ لوٹ راکی ملیانو لا ندی مطلب تو چه زا آدمی ما او دا تاسو دا گیر چا پیر چه سه دا خنجیران طول فرشتی ہے نو زم ملای ما نو تاسو ما تا سجده او کرد معاذ اللہ معاذ اللہ استهزاء بآیات اللہ تحریف دا کتاب اللہ ابد الاولی شریع اخپل پزائی نور بایر که قرآن پسی طلب بدلائی چه قرآن پسی بدلائی و قرآن با خود بلی خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درج فقیحان حرم بے توفیق بے توفیق شوید قرآن بدلی خوزان نبدلی چیزو سرسام شم زان بدل کم اول مقام اکرام دا آدم علیہ السلام پہ اظہار دا علم چکم پہ خلافت کی اغت ضرورت و آغا علم دی اغی ضرورت ہوتا اداغی علم ضرورت پرشتو تنو نو چنو تنو اغل اندے اور کرن ضرورت نشتی نو دا دی اکرام نتیجہ سدا سجدہ دا پرشتو او دا علمی مقام بار چاہتا نسر گن دیگی نو دا با پدی سر گنی چی فرشتیو تا سجدہ ہوگی زما استاد دے قدردان دے زی قدر و عزت کم خاطر کم خو عام و خلکو تدا با ست نسر گندی دا با کل سر گندی گی چه زما استاد دے خلکو با مخ کی ماتا ہوئی لا شما کر واخر شی واخر آل روڑا از لا شما خول روڑا اس پتاو لگی دے طول دنیا تا پتاو لگی دے چی یقینی دے دے اکرام کئی زکا حکمی منی یا او پاسا دا زما زرو کی واخر لبین دا دا عملی را دا نسجدو تا عملی اکرام ہو علمی مقام بہل سرگندی اسجدو لی آدم یاد کر چویلو اللہ کر چویلو منگا دستم لکلی دی اکراما لی آدم اسجدو لی آدم اکراما تفسیر الرحمن ہوئی تفسیر الرحمن دا مہائمی اڑو کے وانی تفسیر دے دو جلو کی دمرو کی چاپ شہ دے دا کرا چینا لسطا کالمہ کے خطا خبری پہ کی دیری دی یا غد تصوف والا دے اپا تصوف کی ہما اوس عقیدی والا دے ہما اوس دا وحدت الوجود عقیدہ لدی شیخ او دے مقابل کی اپا دے مناظری ممکولی دا ہما اوس باندے عقیدہ دا وحدت الوجود او تفسیر کی دیر خکول خکول نکتیشتے چی علم یی خطای پیجنی نو دیر خیخ علا علا نکتی پکی تبینی چی بل تفسیر کی نشتے اگدو اگدو تفسیر نو کی مغا نشتے نہ تفسیر الرحمن والا دیدے کی لکھ لی مہائمی اکراما لی آدم مخی میں اکراما لی آدم پا مقام دے علم کی تفسیر ابن کثیر حوالہ وی اللہ دلتا میں تفسیر الرحمن وی غدن تلی کری دی یاد کا چولی مو فرشتو تا سجدہ ہو کئی آدم تا علیہ السلام نو دو سجدہ کرو امر دے اللہ مانلے فسجدو حکم دے اللہ عمر سجدہ ہو کلا لام آدم تا سجدہ ہو کئی علیمان ویلی دی ادا سجده دا تعظیم و سجده دا اظهار دا اکرام و دا ادب و روا پامر دا اللہ و روا تو چی بلکی بدا اوکی فرض و پامر دا اللہ و یو دویم دا لام پا مانا دا الہ بانی اسجدو لی آدم سجدو کے پا طرف دا آدم منگ سجدہ کو پا طرف دا کعبی سجدو کے پا طرف دا آدم دستا سو کعبہ دا سجدہ اللہ تا دا اکرام دا آدم دے لی ام لکم خیارکم حدیث کی رجل تاسو لدی امامتی کے مشارع عزت مند تاسو غور تاسو امام غوری کوشش دے دے کہ امام غور پیدا کو دینی لحاظ باندھے نہ پدے اعتبار بانی آدم علیہ السلام امام کو سجدہ کو طرف دا زبانی دا اللہ تا دو مانا درے اسجدو لی آدم بلام دا تعلیل سجدو کہ تاسو اللہ ہوئی ماتا دوجے سجدے دا آدم نا دے چکم کار لما پیدا کر خلیفہ اطاعت اطاعت کے گورے سجدہ کے مز گئی زمان سے چلے تو ہو اس جدو لیا آدم تاسم سجدوں کے دا آدم دا سجدے دا وجرا مانا دے پسی مزو کر بیا اکرام دا آدم دے علیہ الصلاۃ والسلام سجدہ خاص آدم علیہ الصلاۃ والسلام تشی لکچ قول دے دا اکثر علماء نو سیدہ خس ادی اتفاق دے چھ سجدہ دے عبادت تو پتور نو سجدہ پہ اعتبار دا تعظیم دا دا اکرام دا اثرگن دا ولدی دا ولی ویم یو خو اتفاق دے دا علیمانو دا دین پا دی مسئلہ باندی چھ سجدہ دے عبادت و عبادت عبادت نو عبادت سوا دا اللہ نا بچہ تروان دے دوی ما قرآن وی دا سورہ زخرف آمیم زخرف کی وایت ویم وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون تپوسو کا نبی علیہ السلام توی من ارسلنا من قبل کمر رسولنا پنزشتم سپارا سورہ زخرف آیت نمبر 45 واسأل من ارسلنا من قبل کمر رسولنا تیر کی ملی گریو داغون تپوسو نو کا اگر تیرو لے گلو کہ آدم علیہ السلام دی اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون اے کریم چرتا سوا دے مہربان اللہ نا دخدای تو والا چدا ہو عبادت شی تپوسو کا چوک شتے سوا دے اللہ نا چدا غا عبادت شوی دے یعنی دا اللہ پا امر پا اجازہ بانی شوی دے آلهة يعبدون اجعلنا ما اجازہ ورکڑی ما مقرر کڑی تپوسو کا طول انبیاء حاضرو دے مہراش پدا القدس کی آدم و من تحت و روس و جسی دیوی تپوسو کا دونا نبیر سلام و اللہ آسان تپوسو نکو دیبانی اسی دو پیم که عبادت در اللہ سیو بل چلنیشتی نو چه سجده در عبادت شنو عبادت اللہ و سیو در اللہ نا چالا ندیشه انبیاء موجود دی که سجده در عبادت شوی وی بل چالا نو آدم علیہ السلام بیویو کنا چه ما تا سجده در عبادت کرده نسیا زما عبادت فرشتو کرده ما تا سجده کرده پیغمبر علیہ السلام تا پوسم نے کڑی ور نہ روانو بل چا رشتے لا الہ الا اللہ ما لا یجوز لا تجوز سجدۃ الا للہ اللہ سے اوپر چا سجدہ نہیں شری نو پدی اتفاق تے جو سجدہ دے عبادت نو د تعظیم سجدہ وا یا دا غطا وا یا دا غطا رفتا وا ا دینونی کی جائز وا د دی دین مسئلہ دی دن کے حرام کری دی ناروا کری دی جائز نرا سجدہ کرے ہو دو اطاعتو پکی ان حکم مانا لے ہو او بل طرف تا اللہ ابلیس لیکن ابلیس نو کری دی مخ کے آیت کے ما تبدون و ما تکتمون کی تکتمون کی قصہ جوڑا کرا وی دو فرشتو زرو کیوں تو پراتو قرآن وی تکتمون دو پر رو کیوں دال میں کچھ کالا کالا ہے کہ دل میں کچھ کالا کالا ہے تو چلو فرشتوں نے برداشت نہ چھو چھے دیر پس چوکرا پیدا کر دا سینہ دا معاذ اللہ فرشتوں کی دو گناہ حیثیت نشتے دی تکتمون دا پارا دا تکمیل دا کلام را وڑے دی استطراد تو استطراد سا خبر مبر اکائی ہوئی سا گب شپو لگو سا ٹوکا تا خالاو کو سا روڑے موڑے اخرو دا بیم پس چا شے دی دا موڑے سمانا دا او دا شانتا مبر اتا شے دی بول پلا مقاله تشه تقاله مقاله وولو اصلا نفس اولاله وکو نفس خوی دولاله سده پاره اولاله خونه که خوزان دل خوریی دیتا استطراد بوی یا دست و منعی چه دیتا تاکید ده کلام بوی ویلی دی چرتا سی بیمانه تکی چه تاکید ده پاره رازی کنی دیویلی و تاغو اب تاغو و جمعو تینا پا گوتو تینا زن لوی دیدی دا مانا دا دا می دیدی دینا وقتی سر چو مانا هم نیشتی و دا قد اجمعو سر زکر که وی طول دیوی طول دی نو کو تاغوی که و تا بو تاغوی که بل چو غو سر که تشیر سر رو دا دا تاکید دا پار رازی دا کلکون دا پار رازی دا استکمال دا پار رازی او هر عجبه که دا شوی دا سینه که بل عجبه که نیشتی او دا فصاحت خلاف منا چه قرآن که ول رو لده دا فصیح کلم که رزی نزاو سوی زی که که مانا پا هر تو پورا ما سرگن که تاسو که پتی تاسو ها یا تب دون تاسو روستو حالت چه پت دیت لا سرگن نده نغرا تم معلوم ده بلا خبر دادا چه ابلیس سو انکار کرده کنا د ابلیس زل سے حیثیت نو اقلیت پا اکثریت کی مدغمی وجود ہی نہیں دا اقلیت حیثیت پا اکثریت کی مدغمی وجود ہی نہیں زل ولا مستقل سے قوانین نہیں بے دے استثنائیات ہونا استثنائیات جدائی لکوز دا حکومت قانون ہے چہ زکات بد بینک ناخلی روپے پرتی دی نو دا قانون پا اکثریت حاوی دی اقلیت پا دے کے دن نو شیعہ شیعہ پا که دادن ندی اقلیت اقلیت سمانه مسلمانان ندی کنه که سمانه بایدی ده اسلام مقابل اقلیت ده نو چه اقلیت ده نو کافیر دی کنه نو دا رخشوی تون کافیر وی خو پخلو نوی سرگنده اینا وی یخو پینزو روپای نشتی کافیر خو یخو که ده طویم نو ورد خرابی که زمانگا نو دو تون وی اقلیت ده ده زکاة پا مسئله که اقلیت ده پا نورو که تا اقلیت ندیدی ندی اقلیت یو مانلا چه زمانگ نبوشر زکاة نغسته کی منگو پا خپل جور باندی ورکو نو قانون دا اکثریت ده پاری فرشتو ده پار دی نیکان جناتو ده پار دی و ابلیس ده دو سره ده کان معلمان ابلیس لوی مولاو لوی معلمو دسیو تو بای که دا غزمانی اغا شیخ الاسلامو اغا چیزو دو معلمو دے دا اکثریت سر تل دے وی او آئے نمونو منورتو سجدہ ہو کائے ندغا دے کے سر اچت کے سجدہ کم نسا کافیر مچو بلتا سجدہ کم سجدہ سوا دا اللہ نبر چاہتا روانائی مشرک خونائیم شکنا لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ حق دا اللہ دن دا اللہ حق باللہ علیورکم دا ازت عبیرون کم دا سیندہ دا چی دسی وجو کتاب کی گنی رکری دی او دے فاند پارا تابیرون کو ابلیس شد سجدن کو اللہ ابلیس لیکن ابلیس نو کری ولی نو کری داغی وجہ پک پلے گی زغور موزے زمان الان دی زمشرم زبودائی موزے کشر احق دا مشرے دے چائی دا مشرانو دے اغنو خبر چی دس دور با عمر دی چی دا مشرے و دا قیادت حق با وڑول وار کئی وارو وی نوجوان قیادت پکار دے لیکن نوجوان قیادت سو پر مونگو پر دو بانی تغواگانی سندہ کچھ نوجوان قیادت پکار دے تو تغواگان رو پسی نہیں دی بودا قیادت پکار دے چی تجربہ کاری او خیاری پر خپلزان بانی قابوی وی نزوانان پکار دے ازوانانو کی بے اسکولیان تعلیم احتا پکار دے کم نا کم چی لسم ویلی انتدارامی تو بنا چل خوبا ازدکڑی پر اسکولیان کی کنا ندا پکار دے اللہ عیاذ باللہ سچلو گو ذکر حدیث کی دعا خو دے دا اللہم انی اعوذ بکا من امارت صفحا دنا پوانو من امارت سبیان دوڑو دو غلامے دبار سائن اللہ پنارا کرانا ابو حریرہ با دعا کولا رضی اللہ تعالیٰ نوی بلان سب کولا غالبان دا شنورم چا کولا دا اولی وی چی بے تجربی را بانی حاکم شنو چی زینا زیبنو گورو خبر ور اخلاصی من امارت سبیان امارت سبیان راولی فخر پا دیکی دی ابلیس وی زمشرم زموتبارم زور مولایم زور مدرس ما او دا او سالک دی زوان دی نوی دی نو کده مولاوم شو خود دا حیثیت دا دا علم اعتبار نشی نو سجده هماتا بکار دا ولی کماتا اینه کنده تا ولی امر شده اللہ اللہ علمان وی دا دا شیخ بودا تشیخ توی اخون دا بودا اخون از زوان طالب لگی دا مارا دا لرون دا دیو بود دشمنانی یو دی که سب نرازی دا یو جم دا ابلیس هم دا که کار کر وی زو بودا و خونی ما از دی علاقه از آنوی چنه را پیدا شو زیپی ورحان و دیو غواری نو زیده زیپریدم بدی شو بیا ایو اللہ ابلیس سر دار چی سجدہ نکڑا آبا بدیو گنل اباوی ال انکارو بشدت صرف انکار ندی زکو آنا مانا میں اکڑا آبا بدیو گنل دا خبر اسپکاو گنل چی دا زما بیجی چی دا ازما اسپکاوی دے نزد دو منم وست اکبرا اولی دا پتا گنل نزان لوی گنل وجد نفسو کبیرن زن نفسو کبیرن زنو تو لوی اخکارا شو غد دتا دتا سجدہ کم وکانا من الکافرین او دے پہلم دا اللہ کی دن منون کنا خود سرگان شو پتا ہو لگی دلو ما تبدون و ما تبدون دا فرشتو اگو تکتمون دی ابلیس اگو اوز با پتا ہو لگی تاسو کشتے دا براگیان طرف دار شتے زکر دا براگیان خبر مخیطا کئی و ما تکتمون و آچه پر ذات آئی دا شن تنورو نارا ترگان شو انکاریو کو یا کانا پا مانا دا سوارا بان رازی شد پیریان نا کانا من الجنی سورہ بنی اسرائیل کی کان من الجن ففسق عن امر ربی وہ دا شیطانانو دا پیریانونا انچہ دا اپٹی فزنظر نرازی نو دے اوت دا حکم دا ربنائی پتو لگے دا چھ دے کافر دے اللہ تی مخی دا خبرو پتو